Book 2 45 45 Fi el cinema Elokuvissa Nuriid el zahab ila el cinema Haluamme elokuvateatteriin El yom yu'rad film جيد. Tänään pyörii hyvä elokuva. الفيلم جديد تماما. Tämä elokuva on aivan uusi. أين شباك التذاكر؟ Missä kassa on? هل ما زال توجد أماكن خالية؟ Löytyykö vielä vapaita paikkoja? بكم تذاكر الدخول؟ Mitä sisäänpääsylippu maksaa? متى يبدأ العرض؟ Milloin esitys alkaa؟ كم يدوم الفيلم؟ Kauanko elokuva kestää؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ Voiko lippuja varata؟ أريد أن أجلس في الخلف. Haluan istua takana. أريد أن أجلس في الأمام. Haluan istua edessä. أريد أن أجلس في الوسط. Haluan istua keskellä. كان الفيلم مثيرا. Elokuva oli jännittävä. لم يكن الفيلم مملا. Elokuva ei ollut tylsä. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. Mutta kirja, johon elokuva perustui, oli parempi. كيف كانت الموسيقى؟ Minkälaista musiikki oli? كيف كان الممثلون؟ Minkälaisia näyttelijät olivat؟ هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ Oliko englanninkielisiä tekstityksiä؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية